أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلوا براي عزيز الصحبة ماها دحق محافظة دسميجدا Hazreti Sevban radıyallahu teala an anlatmış ki diye gotiye ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem keremkir jimerago ki de her hususida hun dost doğri li ser istikamete ke rastbin. Meyli istikamete hırabiyenek. Ama hun jivira belki nikarbin kuvveta ve nikarbin her eservi güç yetirmiş nikarbin bıkın. O zaman dwi hali da juara en hayırlı amel ameli ve çiye lemece. Mümine ki jihin ev kesi mümine ki ku kamil be ev desmeca hue mahafaz edike. Ancak mümini kamil desmeci mahafaz edike. Ev hadis hani Kutub-i Sitte Muhtasari tercüme ve şerhi da cilda şanzda sayfa 556 557 da hatiye zikir kirni. Hadise kemahini da Ebu Umame radiyallahu ta'ala an gotiye ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem naklen jüy nakl kiriye. Resul-i Ekrem nakl kiriye aleyhissalatu vesselam. Dibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem استقامتا و لسر استقامتا که خواهر راست بن. اگر هم سر استقامتا خواهر راست بن، اوا زفرنده. عمل وی ان خیرلی لمیجه، دست میجه جی آنجاق او کسی که کامل، مؤمنه که کامل به، ایمانه که کامل لسر ویه هبه، حقیل او دست میجه محافظت که. او کسی ده حقیل محافظه دسمیجه ده آلما دو شکل آنامش کرنه شکل او کیوی گوتنه کین قس وقتی ده اسنای لمیجه ده یعنی وقتی لمیجه ده دسمیجه را مرب به دسمیج ببه او جه لمیجه را حضرلقلی ببه قسم آلما هوا آنامش کریه قسمی دو دیاجی گوتیه که وقتی کن وقتا میجی استر برا وقتی میجی دا به استر پشتا پشتی وقتی میجی به دواملی مسلمانه که مؤمنه که کامل دواملی با عبدس به دست میجه که دواملی به دست میجی دست میجی به دست میجی موجود به اوا حدیث ها دوی او حدیث ها هر معنا جی دستکلمیشتی که دوی قونیه دا جی روایت ضعف موجودن یعنی E desmeji, muhafaza desmeji dedi konuya da hadis zafın o ancak o kese ki efendim bu muhafaza meji çiye hakkı ve gerçek manada kumar bide bu şekilde anlamış ki ne mümküne. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.